sen de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine hoş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananı, sızlar eski yara, gözden yaş gelir. Sızlar eski yara, gözden yaş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yara, gözden yaş gelir. El diyarım eske olmaz insana, yürekten kul ise cananın sana. Hal bilmez hoyratı sararsın cana, sararsın cana. Ağustos ayında başa kış gelir. Ağustos ayında başa kış gelir. Hal bilmez hoyratı sararsın cana, Ağustos ayında başa kış gelir.